kapanıp kalmasaydım ya, böyle aşktan korkup senden kaçmasaydım ya, böyle içime kapanıp kalmasaydım ya, böyle aşktan korkup senden kaçmasaydım ya. Kendim ettim, kendim buldum, oh olsun bana. Suçlu olan benim canım, kızamam sana. Kendim ettim, kendim buldum, oh olsun bana. Suçlu olan benim canım, kızamam sana. Göremedim bugün seni, göremedim. Mektuplardım, sevda yüklü, veremedim. Aşk ateşi sardı beni, yandım kavruldum. Bir teselli bulup da söndüremedim. Sanki bir şeyler söylerdin her bakışında, zamanlı zamansız arayışında. Sanki bir şeyler söylerdin her bakışında, zamanlı zamansız arayışında. Dilim tutulurdu canım, içim titrerdi. Kendin gittin, hayalin var şimdi karşımda. Dilim tutulurdu canım, içim titrerdi. Kendin gittin, hayalin var şimdi karşımda.